قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين لائق سب احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستو رات کے 1:40 ہو رہے ہیں. آپ ابھی شہزادہ شیر بحث اہل سنت حضرت علامہ مولانا مخدوم گرامی محترم المقام لائق صد احترام علامہ ادریس رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ سے ایک معلوماتی ایمان افروز بیان سماعت فرما رہے تھے. اس سے پہلے محب گرامی محترم حضرت علامہ صدیق حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بالکل طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ دو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں سب کچھ انہوں نے پیش کر دیا. آج آپ سب حضرات بہت خوش نصیب ہو کہ آج اس سلطان الشہداء کے دربار میں حاضر ہو جنہیں ساری دنیا غازی کے نام سے یاد کر رہی ہے. آج ان کے جشن ولادت کی تاریخ ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. مخدوم گرامی مرتبت حضرت سید حاجی اکبر علی صاحب مدہ ذلہ العلی، ان کی جاسوسانی، ان کی محنت، ان کا یہ خلوص اور آپ سب حضرات ان کے دست و بازو بنے رہے، یہ آپ لوگوں کی بہ محنت اور آپ لوگوں کا بھی خلوص ہے۔ یہ وہ وقت تو نہیں ہے کہ تقریر کی جائے یا تقریر سنائی جائے، اب تو ایسا وقت آ گیا کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں منہ کھل جاتا ہے، اور 12 بجے تک تو وقت وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور منہ بند رہتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے تقریر سننے کا، اور یہ وقت ہے تقریر کھانے کا۔ آج تو آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ الحمدللہ جماعت اہل سنت کے اکابر علماء تشریف لائے ہیں، نانپارہ سے حضرت مفتی عبدالوحید صاحب اور ناسک سے حضرت علامہ مفتی محمد زما صاحب، براؤ شریف سے حضرت علامہ انجم صاحب، ایک عظیم الشان قافلہ ہے علماء کا، اور یہ سب عقیدت و محبت سے حاضر آئے سرکار سلطان الشہداء کے درگاہ میں۔ میں حقیر فقیر سراپا تقصیر کوئی تقریر کی نیت سے نہیں آیا، صرف مقصد اتنا ہے غازی پاک کو ہاں آنے سے، صرف یہ ارادہ لے کر کے آیا جو اپنے دل کی بات عرض کر رہا ہوں حضرت۔ غازی ہندو دربار ہے آلہ تیرا، غازی ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، غازی ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ یہاں تو مردہ ہونے کا حضرت کوئی سوال ہی نہیں۔ میں نے یہ شکایت آپ سے نہیں کی کہ آپ چلے گئے آپ سو گئے، کیا ہوں یہ شکایت، یہاں کون سو گیا، یہ تو حیاتی ستان ہے، یہ قبرستان تھوڑی ہے، یہ قبرستان نہیں ہے، یہ حیاتی ستان ہے، یہاں سے تو زندگی بڑھتی ہے، یہاں سے موت دور بھگائی جاتی ہے۔ لوگ زندہ رہ کر کے زندگی تلاشتے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی خود تلاشتی ہے، اور آپ بیٹھے ہو، یا آپ بیٹھے نہیں ہو، آپ بیٹھائے گئے ہو، آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ بیٹھائے گئے ہیں۔ انہی سرکار سیدنا سلطان الشہداء سرکار غازی پاکی کا واقعہ ہے، ایک بزرگ ہیں حضرت عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بانکا شریف میں آپ کا مزار ہے، حضرت عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک نائی تھا حجامت بنانے والا، وہ ہر جمعہ کو آتا اور آپ کے بال شریف کو درست کرتا۔ ایک مرتبہ وہ نائی وقت سے پہلے پہنچا اور اس نے عرض کیا کہ حضور آج ہم سے آپ اپنا بال بنوا لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وقت سے پہلے کیوں آ گیا؟ اس نے کہا حضرت میں بہرائش شریف جانا چاہتا ہوں، سرکار غازی پاک کے عرس کی تاریخ آنے والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چلے جانا بہرائش شریف۔ اس نے کہا حضرت آج ہی آپ بنوا لو، میں جمعہ کو تو بہرائش شریف جاؤں گا، جمعہ کو عرس ہونے والا ہے سرکار کا، تو آپ نے فرمایا نہیں میں تجھ سے جمعہ ہی کو بنواؤں گا بال۔ اس نے کہا سرکار میں کیسے بہرائش شریف تک جاؤں گا؟ کہا بھائی بہرائش شریف ہی تو جانا ہے، چلے جانا۔ کہا کیسے جاؤں گا؟ کہا میری ذمہ داری ہے تجھے بہرائش پہنچانے کی۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جب حضرت ذمہ داری لے رہے ہیں تو کچھ سوچ کر کے رک گیا۔ جب جمعہ کی تاریخ آئی، یہ بال درست کرنے کے لیے گیا، رونے لگا. آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا سرکار زندگی میں جب سے حاضری دینا شروع کیا تھا بہرائش شریف آج تک حاضری سے غیر حاضر نہیں ہوا, آج غیر حاضر ہو رہا ہوں اس میں جانے سے. آپ نے فرمایا کہ ہر سال بہرائش شریف جاتے ہو؟ کہا ہاں سرکار. کہا اتنی محبت ہے؟ تب تک وہ اور رونے لگا. آپ نے فرمایا اچھا بال درست کر دے, رونا تو بہرائش پہنچ جائے گا. کہا حضور اب کیسے پہنچوں گا, آج ہی تو فاتحہ کی تاریخ ہے. کہا بھائی گھبرانا, پہنچ جائے گا بہرائش شریف. جب بال درست کر چکا تو آپ نے فرمایا اچھا آنکھیں بند کر. تو اس نے کہا حضرت آنکھیں بند کروں؟ کہا ہاں. بہرائش شریف جانا چاہتا ہے نا؟ کہا سرکار اور کس لیے رو رہا ہوں, اور اب کیسے بہرائش پہنچوں گا؟ کہا سن آنکھیں بند کر, جب بہرائش شریف پہنچ جانا تو یہ میری چٹھی بھی لیتے جا, اپنے ہاتھ میں پہلے چٹھی لے لے. اس نے چٹھی ہاتھ میں لے لیا. آپ نے فرمایا جا, جب بہرائش شریف پہنچے گا تو اور جب زنجیری فاٹک سے آگے بڑھے گا تو دیکھے گا ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت نوجوان تجھے ملیں گے, ان سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ چٹھی انہیں دے دینا, اور وہ جو جواب دیں گے اس کا جواب لے لینا. اس نے کہا حضور یہ کیا فلسفہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہو, میں تو یہاں ہوں, آپ سارا قانون ہمیں بتا رہے ہو کہ بہرائش شریف چلے جانا, ایک چٹھی لے کر جانا, یہ کرنا وہ کرنا. آپ نے فرمایا اچھا آنکھیں بند کر چٹھی ہاتھ میں لے لے. اس نے آنکھیں بند کی. آپ نے فرمایا اب آنکھیں کھول دے. جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہرائش شریف پہنچا ہوں, بہرائش شریف پہنچا ہوں. آواز تو آئی کہ آنکھیں کھول دے, لیکن اب عبدالرزاق شاہ سامنے نہیں ہے, آواز ان کی آ رہی ہے. آنکھیں کھولا, بہرائش شریف پہنچا ہے, حاضر ہوا, آستانے کا بوسہ دیا, سلام میں حاضر رہا, فاتحے میں حاضر رہا اور نظر پیش کیا, اندر سے باہر نکلا. جو آپ نے نشاندہی کی تھی کہ درخت کے پاس ایک خوبصورت نوجوان ملیں گے, تب تک واقعی وہ نوجوان نظر آئے. اس نے دوڑ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ حضرت یہ لیجئے چٹھی. آپ نے چٹھی لیا اور لینے کے بعد آپ نے بھی کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد لکھ دیا, فرمایا یہ لے لو اور اب تم جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ہاں ہم کو تو جانا ہی ہے. کہا جیسے آئے تھے ویسے چلے بھی جاؤ. کہا آپ بھی آنکھیں بند کر کے بھیج سکتے ہیں یہاں سے؟ کہا بند تو کرو, آنکھ پہنچ جاؤ گے. اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھتا ہے واقعی عباسا شریف پہنچا ہے. دیکھا کہ حضرت عبدالرزاق شاہ سامنے حاضر ہیں. اس نے عرض کیا کہا حضور یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا خواب نہیں دیکھ رہا ہے, تو بہرائش شریف ہو کر کے آیا ہے, نہ ہماری چٹھی لا کوئی جواب لایا ہے. اس نے جب چٹھی پیش کیا تو آپ پڑھ کر کے اس خط کو مسکرا پڑتے ہیں. اس بال تراش نے کہا حضور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے, تو بہرائش گیا تھا, تو نے فاتحہ پڑھی ہے, تو زنجیری فاٹک کا بوسہ دیا ہے, تو نے نوجوان سے ملاقات کی ہے, لیکن تو سمجھ نہیں سکا کہ وہی نوجوان تو غازی پاک تھے. کتنا سننا تھا, وہ تڑپ گیا. اس نے کہا میری قسمت کا ستارہ ڈوب گیا, میں اپنے حضرت کو دیکھ کر کے اور خط کا جواب لے کر کے اور کچھ دلی مدعا عرض نہ کر سکا. اس نے پھر عرض کیا سرکار یہ خط کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف میں نے خط میں اتنا ہی لکھا تھا, اے سرکار غازی پاک آپ لوگوں کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ کوئی دھوپ کی تپش برداشت کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے, دور و دراز سے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے, کوئی رکتا ہی نہیں ہے آپ کے بلاوے سے, یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ تو ادھر سے آپ نے جواب دیا اے عبدالرزاق, جب تم اپنے ایک آنے والے کو نہ روک سکے تو میں ہزاروں آنے والوں کو کیسے روک دوں, ہزاروں آنے والوں کو کیسے روک دوں؟ تو یہ ان کا کرم ہے, یہ جسے بلواتے ہیں وہ آتا ہے اور جسے کہتے ہیں بیٹھو وہ بیٹھا رہتا ہے. آپ خود سے نہیں بیٹھے ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے کہ اگر ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو جانتے ہو سرکار اعلی حضرت کی خدمت میں آؤ. سرکار اعلی حضرت فرما اور مکان کی ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مو مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور حضرت چار شیر اور عرض کر دوں آپ کی طرف سے، عاشقوں کی بات ہے، عشق پیدا کرو اپنے مزاج میں، عشق عاشق بنو عاشق، اوروں کو پیام ہے اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں عشق کا پیغام دینے نہیں آیا ہوں، بس عاشقوں کے ادھر ادھر کی کچھ تھوڑی سی گفتگو پیش کر دینا چاہتا ہوں، مگر پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی، یہ تو ایسا مضبوط سبق ہو گیا ہے کہ بھولنا ہی نہیں چاہیے اسے۔ تو چار شعر سن لیجئے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقریر نہیں کرنی ہے، بس ایک عریضہ پیش کر دینا ہے کہ شاید نظر اٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، شاید نظر اٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اور صرف یہی آپ اپنی زبان پر ایک دھن رکھیے تو ضرور یہ نظر کرم فرمائیں گے۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ اور خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹے، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹے، کوئی غنچہ ٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا۔ تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ اگر ایمان ہے تو غم کو بھی رحمت بنا لینا، اگر ایمان ہے تو غم کو بھی رحمت بنا لینا، اگر ایمان ہے تو غم کو بھی رحمت بنا لینا۔ مقدر ہی چمک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ مقدر ہی چمک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ کتنے دنی کیا تیر پھولتے دارے ہو کھیت کے پودے، دنی کیا تیر پھولتے دارے ہو کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ اور میں آپ کے ساتھ بہت جھٹ لگ جائے بتاؤ منا ہے کہ نہیں، تو بولیے یہاں دین پڑا ہے آپ کو سبوت ہو گیا دل میں، ہاں لوگوں کو مکان ہوا چاہیے، وہ مکان کا ہے، وہ مکان ہے یہ پان پوچھو چلیے وہاں کرا دینا، کیا آپ کا مکان کیا ہے تو اپنی ذرا پیسہ پان میں موجود ہے، اللہ نے بنایا بڑی پکاؤں بڑا کلنا پکاؤں، ان کا مکان نہیں کہ بنا ہے لیکن لگی ہم آپ ہی کو بتائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں کرتے بھی، آپ اللہ حضرت سے پوچھو سرکار حضرت نے کیا کیا ہے، سرکار حضرت پڑھاتے ہیں بڑے کی بدلی کو بنا رہے ہیں، مگر جب بہت نام لے لیا ہر سب آئے سرکار گاندھی پاک ہو گئے، سرکار گاندھی پاک ہو گئے۔ اور اس کو میں تو بار بار بتاؤں کہ پورے دیش کو بالا کر دے اور شہر میں ڈالا کر دے، پتہ مطلب سیدنا مولانا محمد مدنی الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان چہستان بولے, خدائے حامل قرآن بولے, غلام موتی ایمان بولے, ان تارس دقیقہ دان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے, واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم طلب النساء خلقتا مبرعا من کل عیب کان کا قد خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب حنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات آئیے قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن پڑھیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور نہ کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کی تمہیں شعور نہیں ہے, ان کی زندگی نہیں سمجھ پا رہے ہو. اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں اپنے مرنے والے بندوں کے متعلق اعلان فرما دیا, اے لوگوں جو ہماری راہ میں مر رہا ہے اسے مردہ نہ کہنا, جو ہماری راہ میں گردن کٹا رہا ہے اس کی کٹتی ہوئی گردن نہ دیکھنا کہ گردن کٹ گئی تو وہ مردہ ہے, میدان میں تڑپ رہا ہے تو وہ مردہ ہے, اس کی روح جسم سے نکل گئی تو وہ مردہ ہے. نہیں نہیں, وہ کسی اور میں راہ میں مرنے والے مردہ ہوتے ہیں, وہ میرا بندہ میری راہ میں آیا ہے لہراؤں بلکہ زندہ ہے. جب ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے, رب العزت کے فرمان سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب زندہ ہیں, اب آپ جب ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کو زندگی کا پیغام ملے گا, آپ کو روشنی کا پیغام ملے گا, اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے اسی رنگ میں اپنے قریب کے بیٹھنے والوں کو رنگ دینا چاہتا ہے. اب آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ تو کرو, یہ وہ تاریخ تھی کہ جب غزنی سے چل کر کے سرکار سلطان الشہداء حضرت سیدنا غازی مسعود چلے تھے, اور جب آپ نے فوج کی کمانڈری سنبھالی تھی تو آپ نے تاریخ سنا ہوگا. مجھے تاریخ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن میں بات کو اتار دینا چاہتا ہوں, آپ کی فکر کو جھجھوڑ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھو تو کہ 7 سال کی عمر شریف ہے سرکار سیدنا غازی مسعود کی, اور آپ کے ماموں جان حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ محمود غزنوی کی جنہوں نے سومناتھ کا قلعہ فتح کیا تھا, وہ محمود غزنوی کی جن کے تصور کو کرتے ہوئے آج بھی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ محمود غزنوی کی جب ان کی تلوار میدان جنگ میں چمکی تھی تو دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے تھے, لیکن کئی بار شکست محمود غزنوی جب سومناتھ کے میدان میں کھائے ہیں, پوری فوج پریشان ہو گئی ہے, مادی طاقت جواب دے چکی ہے, بہادروں کے ہاتھ سل ہو گئے ہیں, مجاہدے اپنے گھوڑے سے اتر اتر کر کے ایک کاہلی محسوس کر رہے ہیں. جب دیکھا حضرت محمود غزنوی نے کہ آج ہماری جنگ کا پانسا عجیب طرح سے پلٹنے والا ہے, پوری فوج ملوث ہے, ایسے ماحول میں گھری ہوئی ہے کہ سومناتھ کا میدان ہے, کوئی اپنا پرایا کا سدھائی نہیں ہو رہا ہے, میدان جنگ میں بہادروں کی تلواریں چل رہی ہیں, گردنیں کٹ رہی ہیں, خون بہ رہا ہے, چیخوں پر چیخیں ہو رہی ہیں, پکار پر پکار ہو رہے ہیں, ایسا خون بہا تھا سومناتھ کے میدان پر کہ دیکھا لوگوں نے کہ معلوم ہو رہا ہے دریا تیرے نام کی بلندی کے لیے اے پروردگار اس میدان میں محو جنگ ہے. الہ العالمین اگر ان تلوار چلانے والوں کے کردار ایسے نہیں ہے کہ فتح حاصل ہو جائے, میرے مولا جس کا کرتا میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں ان کے صدقے میں ہمیں فتح و کامرانی دے دے. حضرت محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کرتا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, ہاتھ دونوں بارگاہیں اس دن اٹھے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے ایک فوجی نے کہا ارے سلطان وہ دیکھو قلعہ پر جھنڈے اسلامی لہرا رہا ہے, اب آپ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے منہ پر پھیر لو. وہ سرکار غازی مسعود بہرائچی کے ماموں جان ہیں کہ جب 16ویں بار حملہ کرنے پر آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے میدان جنگ میں سومناتھ کا قلعہ آپ فتح کر لیتے ہیں, آؤ ذرا دیکھو تو 7 سال کی عمر شریف سے سرکار غازی پاک کی آپ گئے ہیں. حضرت محمود غزنوی کی نگاہ پڑتی ہے, اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, اپنے بھانجے کو اپنے سینے سے لگایا. کچھ ایسے حاسدین تھے جو حسد کیا کرتے تھے سرکار غازی مسعود بہرائچی کی شرافت کو دیکھ کر کے, آپ کے بچپن کے بلندی کو دیکھ کر کے, آپ کی فکر کو دیکھ کر کے, آپ کے تدبر کو دیکھ کر کے, کہ ہونہار گروا کے چکنے چکنے پاپ جب کبھی کبھی محمود غزنوی بیٹھے رہتے اور سرکار غازی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے بڑی چھوٹی عمر ہوتی تو حضرت محمود غزنوی مسکرا پڑتے اور آپ کا مسکرانا ہوتا کہ دوڑ کر کے آپ اپنے ماموں کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے. 7 سال کی عمر شریف ہے, حضرت محمود غزنوی خلوت میں ہوتے ہیں, آپ نے کچھ اپنے بھانجے کو وصیت کی. حضرت غازی مسعود بہرائچی جب اپنے ماموں جان کے پاس سے آئے تو یہی لوگوں نے دیکھا تھا ہاتھ میں تلوار ہے, گھوڑے کے لگام کو پکڑ لینا چاہتے ہیں. 12,000 یا 7,000 یا 6,000 مختلف روایتیں آئی ہیں, اتنے فوجیوں کا سپہ سالار آپ کو بنا دیا جاتا ہے. 7 سال کی عمر شریف ہے, آپ فوج کی کمانڈری سنبھال لیتے ہیں. آپ ذرا تصور تو کریں کہ 7 سال کا بچہ جو اپنی ہاتھ میں تلوار بھی لے کر کے نہیں چل پائے گا, لیکن ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور پوری کمانڈری آپ نے کی ہے. 12 برس کی عمر شریف جب ہو گئی ہے تو بڑی بھیانک جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے اور وہ مجاہدانہ کردار حضرت غازی مسعود نے ادا کیا ہے کہ دشمنوں کے تھکے چھوٹ جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ کتنا بڑا عظیم الشان مجاہد ہے, یہ 12 برس کا نوجوان ہے, جب اس کی تلوار میدان جنگ میں گھومتی ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلی کود رہی ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں تلوار کوئی گرفت میں لیے ہوئے ہے دوسرا وہ چلا رہا ہے اور صرف اس بچے کے ہاتھ ہی ہاتھ ہیں. لوگوں کا بیان یہی ہوا, دشمنوں نے بیان یہی دیا. وہ سرکار غازی پاک ہیں جب ہندوستان میں تشریف لائے تو واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, آپ نے ایک عجیب کیفیت محسوس کی, بڑی ساری جنگیں ہوئی اور ساری جنگوں کو لڑتے لڑاتے سرکار غازی پاک جب اس سرزمین پر پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے تھے. یہ تو اچانک دھوکہ دیا گیا تھا سرکار غازی پاک کو. حضرت غازی پاک نے تو اس میدان میں وہ جنگ لڑی ہے کہ جب اس میدان میں لوہے کی کیلیں دشمنوں نے گاڑ دی تھی کہ ان آئے ہوئے اسلامی مجاہدوں کے گھوڑے میدان جنگ میں جب دوڑیں گے تو سب کے قدموں میں گھوڑوں کے قدموں میں لوہے کی کیلیں گڑ جایا کریں گی, اور یہی معاملہ ہوا تھا. لیکن ایسے بھیانک ماحول میں بھی سرکار غازی پاک نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا تھا. وہ تو ان لوگوں نے ایک صلح نامہ پیش کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جنگل میں رہنا چاہتے ہیں, آپ سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ رہیے ہماری ہماری کوئی مزاحمت نہیں ہے، سرکار غازی پاک کی فوج جنگل میں بکھری ہوئی ہے، سرکار غازی پاک بھی وہ روایتوں میں آئی ہے بات، اور مورخین کو جہاں تک معلومات ہوئی ہے انہوں نے اپنی معلومات کی بنیاد پر لکھا کہ ظہر کا وقت تھا، یا کئی راجاؤں نے مل کر کے سرکار غازی پاک پر خفیہ حملہ کیا تھا، سرکار غازی پاک اس وقت سکندر دیوانہ کی گود میں اپنے سر انور کو رکھ کر کے آرام کر رہے تھے کہ اچانک راجا سہل دیو کا تیر آیا تھا اور آپ کے حلق مبارک پر لگ گیا تھا۔ میں تو عرض کرتا ہوں یہ مصیبت الہی ہے، ورنہ غازی پاک کی تلوار ہاتھ میں ہوتی اور دشمن سامنے ہوتا تو میرا یقین تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سرکار غازی پاک کو مد مقابل سمجھتے ہوئے کوئی شکست دیتا ہی نہیں، لیکن مصیبت الہی کچھ اور ہے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سمجھا تھا یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ ذہن و فکر دیے دیا تھا، آپ نے یہ تصور جما دیا تھا، اے لوگوں آج تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دیکھو گے جن قوم کے لوگوں نے اور جن خاندان والوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی ہے اگر ان کی نسلیں دنیا میں چلی تو سب سے پہلے ہماری چوکھٹ کا بوسہ انہیں کو لینا پڑے گا، انہیں کو چومنا پڑے گا۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سرکار غازی پاک کے فیض کو دیکھ رہے ہیں، کرم کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر ان بزرگوں کے اندر تصرفات کی طاقت ہے ہی، اگر ان کے اندر کچھ و کرامت ہے ہی تو بابری مسجد کیوں شہید کر دی گئی؟ ہم نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ تم مسجدوں سے ضرور الجھتے ہو، شہیدوں سے نہیں الجھا کرتے ہو، تمہیں شہیدوں سے الجھنا چاہیے، تم مسجدوں سے الجھ کیوں رہے ہو؟ مسجدیں تو شہید بھی ہوتی ہیں، مسجدیں تعمیر بھی ہوتی ہیں، یہ تو ہماری پرانی تاریخ رہی ہے، لیکن اگر تمہیں یہی دیکھنا ہے کہ ان کے اندر طاقت و قوت ہے کہ نہیں تو ذرا چلے جاؤ غازی پاک کے زنجیری فاٹک پر جاؤ، ہم تو اور کچھ نہیں کہیں گے، سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت کو آپ کو دیکھنا ہے تو چوکھٹ پر حاضر ہونے کے بعد جو زنجیر لٹک رہی ہے، تم مسجد توڑنے کی بات کر رہے ہو، ذرا زنجیر توڑ کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا، زنجیر توڑ کر کے دیکھ لو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ کیا ہے اسلامی قوت اور اسلامی طاقت۔ مسجدوں سے اسلامی قوت اور مسجدوں سے اسلامی طاقت کا پتہ تمہیں نہیں لگے گا، یہ تو ہماری پرانی تاریخ رہی ہے، مسجدیں شہید بھی ہوئی ہیں، مسجدیں تعمیر بھی ہوئی ہیں، ہمیں افسوس تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ دل کے فصولے جل گئے سینے کے داغ سے اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے دوستو آؤ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہونے والوں کا دربار یہ ہے، اور ان کی زندگی کے متعلق رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ زندہ ہے مرے نہیں ہے، جب یہ مرے ہی نہیں ہے تو جیسے ظاہری حالت میں ان کا کردار تھا ایسے باطنی حالت میں بھی ان کا فرض و کرم جاری ہے، ایسے ہی باطنی حالت میں طاقت و قوت رکھ رہے ہیں، اور ان کی طاقت و قوت دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ لا يموتون بل ينتقلون دارا الى دار، خبردار اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ آؤ ذرا فکر کو بدلو، ذہن کو بدلو، تدبر کو بدلو تو تمہیں پتا چلے گا۔ یہ تو سرکار سیدنا غازی پاک ہیں جن کی ہزاروں کرامتیں ہیں، جن کی سینکڑوں کرامتیں ہیں، آئے دن ان کی کرامت کا ظہور ہوتا رہتا ہے کہ کوئی کوہی اچھا ہو رہا ہے، کوئی برس والا اچھا ہو رہا ہے، کوئی صاحب اولاد ہو رہا ہے، کسی کو کرسی مل رہی ہے، کسی کو اقتدار مل رہا ہے، کسی کو وقار مل رہا ہے، کسی کو قرار مل رہا ہے، کسی کو مکان مل رہا ہے، کسی کو دکان مل رہی ہے، کسی کو زندگی مل رہی ہے، کسی کو رہنائی مل رہی ہے، کسی کو حسن مل رہا ہے، کسی کو اطمینان مل رہا ہے، کسی کو سکون مل رہا ہے، کسی کو بلندی مل رہی ہے، کسی کو طاقت مل رہی ہے، کسی کو قوت مل رہی ہے، کسی کو رفاقت مل رہی ہے، کسی کو بزرگی مل رہی ہے، کسی کو عنایت مل رہی ہے، کسی کو لداخت مل رہی ہے، ارے یہ کس کو کر رہا ہو تو اس کو رسول کی شفاعت مل رہی ہے، یہ تو ان کا دربار ہے، ان کے دربار کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ ان کے دربار کو دیکھنے سے پہلے ان کے دربار کو دیکھنے سے پہلے ذرا دلی حاضری تو دے لو، آؤ دیکھو یہ حضرت قطب گوری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، کون نہیں جانتا سرکار سلطان الہند غریب نواز کو، یہ تو شہید اعظم سلطان الہند، سلطان الشہداء الہند ہے سرکار غازی پاک، اور سلطان الہند سرکار خواجہ اجمیری کو ذرا دیکھ لو، عطائے رسول کو دیکھ لو، عطائے رسول کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ نے اپنے مریدوں کو ایک مرتبہ بٹھایا، سارے مرید بیٹھ گئے، مریدوں میں سے آپ نے ایک مرید کو اشارہ کیا، ادھر آ جا، مرید آگے بڑھا, آپ نے فرمایا سن ذرا کان قریب لے آ. مرید اپنا کان قریب لایا مرشد کے قریب. آپ نے اس کے کان میں فرمایا کہ سن میرے کفن کی چوری نہ کرنا. اب وہ گھبرایا اور آپ نے پھر اس کو نکال کر کے 5 روپیہ دیا, فرمایا روپے لے لے اور میرے کفن کی چوری نہیں کرنا. اس نے عرض کیا حضور اب ایسا نہیں کروں گا. آپ نے اس کے کان میں چپکے سے کہہ دیا. مرید نے سنا مرشد نے تاکید کر دی ہے چوری نہ کرنا. وہ گھبرا گیا, وہ سوچنے لگا یا اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے جرم کو ہمارے پیر صاحب نہیں جانتے ہیں لیکن حضرت بھی ہمارے جرم سے واقف ہیں. اب اس نے عرض کیا حضور ایسا کام نہیں کروں گا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں نہ جانے کیا پیر نے کہا اور نہ جانے اس نے کس چیز کے بارے میں اقرار کر لیا ہے, اور یہ بیچارہ خوش ہے کہ ہمارے حضرت کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ حضرت نے آہستہ سے کہہ دیا ہمارے جرم کے بارے میں, ہم کو رسوائی نہیں اٹھانی پڑی ہے. ورنہ حضرت زور سے کہتے تو سب لوگ جان جاتے کہ حضرت بھی جان رہے ہیں کہ یہ کفن چور ہے. اس نے اقرار کیا حضور اب کفن کی چوری نہیں کروں گا, کفن کی چوری نہیں کروں گا. چنانچہ کچھ روز کے بعد جب حضرت قطب الدین کا انتقال ہوا, شریعت و سنت کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا, نماز جنازہ ادا کی گئی, تو دلی کے اکثر لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. وہ کفن چور بھی موجود تھا. جب آپ کو دفن کیا گیا, آپ کے قبر شریف پر مٹی ڈالی گئی, تختہ لگایا گیا, آپ کی قبر بنا دی گئی, حضرت قطب الدین کی قبر سنوار دی گئی, رات کا اندھیرا آیا, یہ کفن چور اپنے گھر گیا تو اس نے سوچا یار جو مر گیا مر گیا, پیر صاحب کا کفن بڑا اچھا ہے, اب تو وہ مر گئے اب بات کیا ہے, چلو کفن کی چوری کر لاؤ. روپیہ بھی ملا تھا اور بڑا قیمتی کپڑا ہے, اچھا پیسہ ملے گا بیچ لیں گے. تو شیطان نے وہیں پر وسوسہ دے دیا, وہیں پر شیطان نے دھوکھا دیا. اب اس نے اپنے ہتھیار کو اٹھایا, گیا پہنچا, مرشد کی قبر تو تھی ہی, مٹی ہٹایا تختہ ہٹایا, دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے, تو پھر تصور اس کو ہوا کہ شاید آج ابھی نئے نئے آپ کو دفن کیا گیا ہے اس لیے رونق ہے اور خوشبو سے قبر بھری ہوئی ہے. جیسے ہی اس نے ہاتھ آپ کے جسم پر چلایا کہ کفن کو اتارے تو حضرت قطب نے اپنے جسم کو کربٹ لیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. پکڑنا تھا یہ چیخا, ارے سرکار چھوڑ دو, اب نہیں چوری کروں گا, اب نہیں چوری کروں گا. آپ نے فرمایا نادان تعجب ہے کہ جنتی ہو کر کے جنتی کا کفن چرانے آیا ہے. اس نے عرض کیا ارے میرے آقا میں کیسے جنتی ہو گیا, جنتی تو آپ ہو کہ قبر میں لوگوں نے سمجھا تھا مر گئے, میں نے سمجھا تھا کہ مر گئے, نہ وہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے کہ جس کے در سے مقدر سنورنے والا ہے, میرے آقا میں کیسے جنتی ہو گیا. تو حضرت قطب الدین نے فرمایا ارے تو ہی نہیں, جائے اعلان کر دے کہ دلی میں آج جتنے لوگوں نے قطب الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے, سب کی مغفرت ہو گئی ہے. یہ ہے ان کی زندگی. یہ ہے بزرگوں کی زندگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے قریب ہو جاؤ. مگر کچھ بڑھاکو لوگ ہیں نا جن کی ساری نشاندہی ابھی حضرت شہزادہ شیر بشیر نے سنت میں کی ہے اور ہر طرح سے کھول کھول کر آپ کو بتا دیا. اگر اب بھی نہ سمجھے تو آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. مجھے اس موضوع پر تو نہیں جانا ہے, میں آپ کے ذہن کو موڑ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہوں میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. آؤ مولانا روم سے پوچھو. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ حضرت جلال الدین رومی جو اپنے وقت کے بڑے جید عالم تھے, محدث مفتی بہت سی تاریخ داں عاشق رسول بڑے ہی متقی پرہیزگار بیٹھے ہوئے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں, آپ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. اللہ کا ایک مستانہ پہنچ گیا, مستانے نے کہا مولوی یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت مولانا روم نے دیکھا کہا مستانے چلے جاؤ, ارے مولوی بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا بابا جا جا, کالست تو نہیں دانی, یہ کال ہے کال تم نہیں جانتے. مستانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور مستانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے, جب مولانا روم نے فرمایا کہ یہ کال ہے تم نہیں جانتے ہو تو ایک نظر آپ نے گھمائی, آپ کی نظر گھومی کہ پورے کتب خانے میں آگ لگ جاتی ہے, کتابیں چلنے لگی, مولانا روم بجھا رہے ہیں, تمام شاگرد بجھا رہے ہیں, کتابیں نہیں بجھ رہی ہیں, ساری کتابیں جل رہی ہیں. مولانا روم نے دیکھا کہ مستانہ کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں, آپ نے عرض کیا ارے بابا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا مولوی روم سن, نمی دانم, ارے یہ حالت تو نمی دانی, وہ تو حال ہے میں نہیں جانتا ہوں اور یہ حال ہے تو نہیں جانتا ہے. تو فوراً مولانا روم نے کہہ دیا ارے مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم اور تا غلام شمس تب ریز نہ شد. اے روم تم اس وقت تک مولوی نہیں ہوئے جب تک شمس تبریز کے غلام نہ بن گئے. تو جہاں پر ایک عالم کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک اللہ کے ولی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ میں تو تھک گیا ہوں, رات بھی جلسہ تھا اور سویرے بھی جلسہ میں جانا ہے. یہ ہمارے مقتوم گرامی حضرت حاجی صاحب قبلہ کا کرم ہے, یہ بہت محبت کرتے ہیں علماء سے اور علماء کی محبت بہت کارگر ہوتی ہے پیارے. اولیاء کی محبت, علماء کی محبت, یہی تو زندگی میں سب سے بہترین نعمت ہے مرد مومن کے لیے کہ ولیوں کی محبت سے جائے دنیا سے. حضرت شیخ قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنو, قیامت کا میدان کوئی کسی کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگے گا, کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اے عاشقوں, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی کے دیوانوں, کبھی آپ نے سمجھا کہ قیامت کے میدان میں آپ کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گنہگاروں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ تو بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, شوہر و بیوی میں اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہ ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد کرے. مگر آؤ سنو سنو, اپنے آقا کا عالم یہ ہوگا, نبی اپنے گنہگاروں کو اس طرح تلاشیں گے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اور جانتے ہو کیا ہوگا؟ گناہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا ہوگا, گناہوں کی بنیاد پر یہ حکم ہو گیا ہوگا, فرشتوں اسے گرفتار کر لو, لے جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ. گنہگار جہنم کی طرف جاتا ہوگا, پھر مڑ مڑ کر کے وہ دیکھے گا, فرشتے فرمائیں گے اے گنہگار تو کسے گھوم گھوم کر دیکھ رہا ہے؟ وہ فرشتوں کو دیکھے گا, پھر گھوم کر کے راستہ دیکھے گا, پھر فرشتے کہہ دیں گے آخر کسے تو گھوم گھوم کر دیکھ رہا ہے؟ تو وہ گنہگار یہی کہے گا, وہ تازہ زمن کہتے ہیں, گنہگار کا معاملہ قیامت کے میدان میں یہ ہوگا, نبی کے نام لیوں کا عالم یہ ہوگا کہ سنو, کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. سرکار دوڑے ہوئے تشریف لے جائیں گے, فرشتوں میرے گنہگار امتی کو چھوڑ دو, فرشتے چھوڑ دیں گے, گنہگار امتی جنت میں چلا جائے گا, میرے آقا شفاعت فرمائیں گے, سرکار حکم دے دیں گے شہیدوں شفاعت کرو, شہیدوں شفاعت کرو, نبی جیسے حکم فرمائیں گے شہیدوں شفاعت کرو, سرکار غازی پاک کا کرم دیکھو گے, میرے غازی پاک اٹھ پڑیں گے کہ آقا کا حکم ہو گیا اب شفاعت کرو, غازی پاک کا چوکھٹ آپ نے چوما ہے, آپ حاضر ہوں گے, سرکار میں نے چوکھٹ کا بوسہ لیا تھا, سرکار میں نے آپ کی چوکھٹ کا بوسہ لیا تھا, میرے آقا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، میری دنیا بھی تورے تھی، کیا میرے آقا صرف دنیا ہی کا فائدہ مجھے ملے گا، کیا آخرت میں مجھے فائدہ نہیں ملے گا؟ تو آؤ، مدینے کے تاجدار نے وہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر جنتی کے قریب دنیا میں رہے ہو تو دنیا میں بھی فائدہ پاؤ گے، اور جنتی کے قریب دنیا میں رہے ہو تو تمہیں حشر کے میدان میں بھی فائدہ ملے گا۔ آؤ سنو، حکم ہوگا یا ایوہ المجرمون وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، سب کے سب الگ ہو گئے، مجرم الگ ہیں، مخالفین الگ ہیں، موافقین الگ ہیں، سب کے سب الگ ہیں، جہنمیوں کی جماعت الگ ہے، جنتیوں کی جماعت الگ ہے، اب حکم ہوگا جنتی جنت میں جاؤ، جہنمیوں جہنم میں جاؤ، جہنمی چلا جا رہا ہے، اور جب ایک جنتی کے قریب سے گزرے گا ٹھہر جائے گا، جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا، جنتی کہے گا مجھے چھوڑو، جہنمی نہیں چھوڑے گا، جنتی کہے گا مجھے چھوڑو، جہنمی نہیں چھوڑے گا، جہنمی کہے گا اے جنت میں جانے والے، مجھے تم پہچانتے نہیں ہو، انا الذی وحدت لک وضوءا، میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ اب جنتی خاموش کھڑا ہے، پھر دوسرا جہنمی ایک جنتی کا ہاتھ پکڑے رہے گا، اے گا چھوڑو ہمارا ہاتھ کیوں پکڑے ہو؟ وہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا، مجھے نہیں پہچانتے ہو، انلزی سکے تو ہوں شربتن، کیا مجھے تم نہیں پہچانتے ہو؟ میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، میں نے پانی پلایا تھا تمہیں دنیا میں، نہیں پہچانتے ہو؟ اللہ فرمائے گا میرے جنتی بندو جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ جنتی بندے عرض کریں گے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا عجر مانگ رہا ہے، اس نے مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، اس کا بدلہ چاہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیصلہ ہوں تو خلق الجنہ، مطلب یہ ہے مولا کی جانب سے حکم ہوگا میرے بندے تو ان کا ہاتھ پکڑ لے، جنت میں لے کر چلا جا۔ آپ نے ایک جنتی کو وضو کے لیے پانی دے دیا ہے، جنتی ہو گئے، پینے کے لیے پانی دے دیا ہے، جنتی ہو گئے۔ اگر آپ نے شہید کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا ہے تو کیا جنتی نہیں ہوگے؟ شہید کا نام محبت سے لے لیا ہو تو کیا جنتی نہیں ہوگے؟ شہید کے آستانے پر چلے آئے ہو تو کیا جنتی نہیں ہوگے؟ ارے آؤ سنو، آقا کا فرمان تو ذرا سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علامہ مفتی محمد زمان صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، مفتی عبد الوہید صاحب قبلہ ہیں، یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا سرکار کی کوئی اس طرح کی حدیث شریف ہے کہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ وہ پہلے مجاہدین ہوں گے جو ہندوستان میں جنگ کریں گے اور اسلام کے لیے جنگ کریں گے، وہ سب کے سب بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آج جماعت اہل سنت نہیں بلکہ سارے علماء کا، جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلی فوج جو اسلامی مجاہدوں کی آئی ہے وہ سرکار غازی پاک کی فوج آئی ہے، غازی پاک کی فوج آئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ شہید ہیں، یہ لکڑ پھکڑ والے شہید نہیں ہیں، یہ وہ شہید ہیں کہ ان کی تلوار جب چل رہی تھی تو تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار میدان جنگ میں چل رہی تھی، تلوار کی آواز تھی کیا دشمن کی گردن کاٹو، تلوار کی آواز تھی ان کا ہاتھ کاٹو، تلوار کی آواز تھی ان کے گھوڑے کاٹو، تلوار کی آواز تھی ان کی آبادی کاٹو، تلوار کی آواز تھی انہیں کاٹو، مگر ان کی زبان کی آواز تھی کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا پیار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، انسان شان دار لے، قدیم یادگار لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور ان کا کردار یہ تھا، ان کی بولی یہ تھی کہ محمدی پام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، خدا کا پاک نام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جام لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، یہ مرے ہی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اگر ان کی نظر ہو گئی یارو تو بیڑا پار۔ میں نے اپنے بزرگ عالموں سے سنا ہے، حضرت اس کے ساتھ قبلہ سو گئے، مومن کا سونا بھی عبادت ہے اور خاص کر عالم دین کا۔ میں نے اپنے عالموں سے سنا یہی سرکار غازی پاک کا آستانہ ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، وہ سرکار عالمگیر ہندوستان میں آپ نے تحریک چلائی تھی کہ اکڑ پھکڑ لکڑ عرضی فرضی آبا بابا دادا جو ہیں اس کا وجود ختم کیا جائے, جو فرضی آستانے گڑھ لیے گئے ہیں سب ختم کیے جائے. سرکار اورنگزیب عالمگیر وہ عالمگیر ہیں. آج کچھ نوجوان بھی بیچارے حضرت حاجی صاحب قبلہ ہندی تاریخ پڑھ پڑھ کر کے اورنگزیب عالمگیر سے کچھ مسلم نوجوان ہیں وہ بھی متنفر ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب تھے ان سے میری گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ زبانی صاحب اسلامی بادشاہوں میں سب سے دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا وہ اپنے جملے میں کہہ گئے ایک بادشاہ گزرے ہیں, ان کی وجہ سے بڑی خرابی پیدا ہوئی. ہم نے کہا وہ کون؟ کہنے لگے اورنگزیب عالمگیر. ہم نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ معاذ اللہ, توبہ کیجیے آپ ڈاکٹر صاحب. کہنے لگے وہ کیوں؟ ہم نے کہا آپ نے جتنی تاریخ ان کے متعلق اس قسم کی پڑھی سب غلط, الزام سراسر. جانتے ہو اورنگزیب عالمگیر کون تھے ڈاکٹر؟ اورنگزیب عالمگیر مجدد اسلام ہیں, اس صدی کے وہ مجدد ہیں. اورنگزیب کا عالم یہ تھا کہ سرکار اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ دلی میں ٹھہرے, رمضان شریف کا مہینہ تھا. آپ نے سوچا کہ نماز تراویح میں پڑھاؤں تاکہ قرآن ختم ہو جائے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تراویح پڑھانے لگے تو دلی میں اس وقت ایک بزرگ عالم دین تشریف لے گئے تھے, غالباً ان کا نام حضرت ملا محب اللہ دہاری رحمت اللہ تعالی علیہ یا ملا مجید دہاری, وہ بھی گئے. انہوں نے سوچا کہ بادشاہ اسلام اورنگزیب عالمگیر نماز تراویح پڑھا رہے ہیں, چلو ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں. جب آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اورنگزیب عالمگیر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو پیچھے سے مولانا صاحب نے لکما دیا تو کا. عالمگیر جب نماز ختم کرتے ہیں تو قرآن کو اٹھایا, پارا کھولا. آپ نے فرمایا دیکھیے جس طرح آیت کریمہ میں تلاوت کر رہا تھا نماز میں, دیکھیے قرآن کی آیت اس طرح سے ہے کہ نہیں. مولانا نے کہا نہیں, جو میں بتاتا ہوں وہ صحیح ہے. پھر دوسرا نسخہ قرآن کا منگایا گیا, دیکھا تو اس میں جس طرح اورنگزیب عالمگیر تلاوت کر رہے تھے ویسے ہی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں. تیسرا نسخہ قرآن کا لایا گیا, پھر دیکھا اس میں بھی یہی بات. چوتھا نسخہ قرآن کا منگایا گیا تو اس میں بھی آیت کریمہ عالمگیر جس طرح پڑھ رہے تھے اس طرح ہے. جب پانچواں نسخہ آیا تو حضرت علامہ محب اللہ بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح بتا رہے تھے اس طرح سے آیت کریمہ تھی. عالمگیر نے کہا کہ حضرت چار چار نسخے قرآن کے ہماری تائید میں اور ایک نسخہ آپ کی تائید میں, بات ہماری صحیح ہے. آپ نے فرمایا عالمگیر یہ نہیں ہو سکتا, میں جو کہہ رہا ہوں آیت کریمہ اسی طرح سے ہے. اللہ کے مستانے کو جوش آیا, حضرت ملا محب اللہ نے اپنے سر کی ٹوپی اتارا اور اتارنے کے بعد عالمگیر کے سر پر رکھ دیا تو عالمگیر لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے مولانا بتا رہے تھے آیت کریمہ لوح محفوظ میں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے. مولانا نے کہا تم کتاب میں دیکھ کر آیت پڑھا کرتے ہو, عالمگیر میں لوح محفوظ میں دیکھ کر کے پڑھا کرتا ہوں. وہ عالمگیر ہیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے بہرائش شریف, دیکھا تمام کوڑی اپاہج لنج لنگڑے سب بیٹھے ہیں, سب غازی پاک کی دہائی دے رہے ہیں. آج تو ان منتوں کو کیا بتایا جائے, یہ جھولی کھٹکھٹاتے ہیں غازی پاک کے نام پر دو. ارے یارو سرکار غازی پاک کے نام پر جب مانگنے ہیں تو پورا ملک مانگ لو, پیٹ کے لیے سوال کر رہے ہو. لیکن اپنا اپنا ظرف حضرت, اپنا اپنا ظرف, سب جٹے ہوئے ہیں. یا غازی بیماری دور ہو جائے, غازی بیماری دور ہو جائے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فاتحہ پڑھی, دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ تلوار کھینچی. کیا مجھے پہچانتے ہو؟ جتنے کوڑی تھے سب کانپ گئے. کہا صاحب کیا حکم؟ کام گھوم کر کے ابھی ہاتھے سے آ رہا ہوں, اگر اتنے وقت تک میں تم لوگ اچھے نہیں ہو گئے, یہاں صحت مانگ رہے ہو, تو مار دوں گا سب کی گردن. اب یہ لوگ سب ڈرے بےچارے, جان نہ غضب ہو گیا, ابھی تک تو بیماری ہی تھی, اب جان بھی چلی جائے گی. اب ان لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب ان لوگوں نے جب پکارا دل سے سرکار غازی پاک ہم مدد کرو, ابھی تک تو صحت ہی گئی ہے, اب جان بھی جائے گی. اور جب عالمگیر لوٹے تو عالمگیر نے پوچھا, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ یہاں جتنے کوڑھی تھے مبروز تھے وہ سب کہاں گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا, سلطان ہم ہی لوگ ہیں, ہم ہی لوگ ہیں. کہا, یہ معاملہ کیا ہوا؟ کہا, ارے سلطان جب آپ ادھر ہوئے تو ہم ادھر ہوئے. ہم نے کہا, کہا ارے صحت ہی کی بات نہیں ہے, اب تو جان چلی جائے گی. کرم ہوا کہ سب کو صحت آ گئی اور جان بھی سلامت ہے. وہ سرکار غازی پاک کا دربار ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ کے غازی پاک میں طاقت ہوتی تو بابری مسجد نہ بچا لیتے. ارے آپ کے اندر ہمت ہے اور زنجیری پھاٹک پر زنجیر توڑ دو, بابری مسجد کی بات تو الگ ہے یار, پھر بنے گی. ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو اسے آپ میٹ دیں گے. 500 برس تک خانے کعبہ میں بت رکھے تھے. کتنے برس؟ یہ تاریخ بھول رہے ہیں. ہم کو ایک صاحب نیتا جی نے چیلنج کیا, آپ لوگ جب صحیح ہی مذہب پر ہو تو طاقت کیا ہوئی؟ ہم نے کہا, یہی تو ہمارے صحیح مذہب ہونے کی دلیل. زندہ باد پائندہ باد. مجھے اب حیرت ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر کس عنوان سے تقریر کروں, اس لیے کہ جناب رضا انٹرپرائز مکمل 54 عنوان پر کیسٹوں کو تیار کیا ہے. باغیکسی اور آگے عنوانوں پر یہ لوگ جاتے رہتے ہیں جلسوں میں, اور پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس عنوان پر ہم نے کیسٹ تیار کر لی ہے, آپ کا نیا بیان ہونا چاہیے. بہرحال یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ ان حضرات کو رب نے توفیق دی کہ بجائے گیت اور گانے کی کیسٹوں کے عام کرنے کے, یہ دینی پروگرام کی کیسٹیں آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309-1629.